sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko kina lolou mbok julit yi ñu ngi fatali suñu bop di fatali mbok julit yi khutbatay moy wa hal a'atta lis-su'ali jawaban ndax laaj yi ñu nara laaj ndax préparer nañ question yi dan no wara laaj yowmal qiyam kenn ku nek ci ñun borom bi neena dina la laaj waye mbokk yi kon ku ñuy laaj lula war moy nga waaj préparer tontu yi xamne danañ la laaj borom be giñ ci qur'an ne فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ بورام بي نه گيج نا سي سما ما گاي دا نا لاج نيما يوني وون نيغا خامن داما جولون اي نداو يوني كو سي نيوم نيوم نيوني دينا لين لاج لان لا لين نداو يي جوتال موي نون هم جميع الامم الذين بلغتهم دعوة الرسل قال الأمين الإمام السنقيطي رحمه الله هذه الآية الكريمة دل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة من ني الله دي لاج موي نون سونو يالله لاجي با بري مو دوغو و يونينتي ولا نسألن المرسلين ñu lan la ñuy laaj li yalla yoni won yonenti ndax yonenti yexsi nañ ndax wax nañ ko ñun bu ñu tonto ba bare yalla wo yonenti nak ne waaw yi ndax lima leen yoni won jotali ki ngeen gaay al imam sunqiti neena aya bi da fay tek talene yawmal qiyam yalla day laaj nit ñepp bayiwul kenn nak ñepp la yalla di laaj bu leen yaakar ne amna ku am ndombal tank wala daraja wala maqama ba do taxaw ci kanamu yalla yalla laaj la ayo bi ken gennu ci ñepp la yalla wax yalla yamul sax ci aya bobu dafa ne fawa rabbik yow muhammad alayhi salatu wassalam ginna ci sa borom lanas'alannahum ajma'in dana laaj ñepp suma bay ken lanas'alannahum dayonna ndax lam bi lamul qasam la nun bi nunu tawkid waye mu tek ci tawkid ajma'in dana len laaj ñoom ñepp dafa melni dañ ko laaj yalla loy laaj jami mune amma kanu ya'malun lañ doon jëf ci aduna mbokk yi kon li leerna ne dana nu laaj yawmal qiyam goor ak jigen mak ak ndaw amul kenn ci ñun kuy romb yowmal qiyam dul di nga taxaw ci kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala borom bi ne summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im sama xewal yi ngeen di doon dundé dina len ko laaj bi ngeen ko lekke ba pare fan ngeen ko resalé dina len laaj wër gi ma len mayon fan ngeen ko dépassé doole ji alal ji katan ji njabot gi am am bi lepp dina len ko laaj parce que lepp ci na'im la bok ja'a fil حلية لأبي نعيم أن حسن البصري رحمه الله لقي رجلا وكان ذاك الرجل أو ذلك الرجل عنده نوع من التفريط والتقصير نيوني تي بن تيري بو تود حلية كيكو تالف mingi tuddu abu na'im nu'im neena hasan al basri wala fudayl ibn iyad ñom ñaar kenn la ci dafa romb ben way du mel kum nun ku sagane dinem ku sagane jaamu yallam ku xamul li tax yalla indiko ku nekk ci tiaxan ak po حسن البصري نكو يو نياتان غام mamwaji. Faqala lahu al-Hasan kam tablughu min al-umr payo mbok mi nyatan nga am. Qala 60 sana ajina ko amna jurom ben fukki at. Allahu akbar khola ko am jurom ben fukki at deful programum lulul dem lam khola ko am jurom ben fukki at deful programum lulul tok ci dami suba ba ngone doxal doxna reyna la suba ba ngone genn keureum amu lu muy def lul ci ay tiaxan rek nga nek suba ba ngone te yangi jurom ben fukki at al imam hasan ne ko nyaata nga mu ne ko jurom ben fukki at 60 sana. Qala al imam amma alimta annaka fi at-tariqi qad awshakta an tablugha nihayata khana xamone yow ci yon nga nek di do khana xamo le nga yegg khana xamo ci yon nga teggu di do khana xamo le nga yegg fi nga jëm dafa melne waji degul wax ci khana xamone da ngay tukki auto bi ngay yegg wala gal gi wala bateau bi wala avion bi khana xamo le nga jëg aéroport bi waji degul de khana xamo borom juroom ben fukki at liko dessé moy dé xana xamo lolou yow ba nga nek fi nga nek xana xamo place bi du place ko am juroom ben fukki at waji daji tit ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dafa melne al imam hasan daf ko ñaanal mu dé mom lolou la déggé motax mu daané inna lillahi wa inna ilayhi raji'un faqala lahu al-hasan aw ta'rifu tafsira li nga wax ni xam nga lu muy tekki hal ta'rifu ma'na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hal ta'rifu tafsira li nga wax ni nga xam nga lu muy tekki naam kaseerun minna nahfazu al-azkar lakin la na'rif tafsiraha ñu bari ci ñun mbokk yi dañu mokal azkar yi waye xamunu lu muy tek lolo tax lay en saay ñu jël yenn azkar yi def ko ci barab yuñ ko warul def lu upp ci ñun nak mokal nañ azkar yi waye xamunu lu muy tek comme waji hal ta'rifu ma'na tafsira xam nga lu muy tek fa qala ar-rajul wa wax ma lu muy tek نعم وخما لومي تك ما معنى انا لله وانا اليه راجعون فقال حسن انا لله وانا اليه راجعون لومي تك انا لله اي انا لله عبد انا لله عبد لولا انا لله دي تك من جامو يالا الله ندك سوني من inna lillah moy yow da nga saxal ne yow jaamu yalla nga wa jaamu yalla nak fa lan ko wara fek muy jaamu boromam mu nek ci li neex boromam mu taxaw ci santane boromam ngani inna lillah wa ra ñu fek la estat wala ñu fek la lamb wala ñu fek la wala ñu fek la wala ñu fek la kon inna lillah bi deggul motax bi mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hasan ne ko xamoo lu muy tekki soo xamoo lu muy tekki doo taxaw fii mu ngi tekki inna lillah ana lillahi abd wa inna ilayhi raji ay wa inna raji'un ilayhi man de ci yàlla lay delluwaat allahu akbar waaji daan ne حسن فإذا علمت أنك لله عبد أسنك فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك سو گمي نياري بار يويو موي يو جامو يالا ياغ ياغ تي يالا غاي دلو كون نالا لير نبي سي نيو يالا دينا لا لاج bula woré né yow mi jaamu yalla nga lolo tax ngay gor gor lu di keur keur yi pour jaamu ko nala leer né ben bis minki bisi di nga taxaw ci kanam mu laaj la kon fa iza alimta annahu sa'iluk kon worna len di nga taxaw ci kanam kon leer na di la laaj kon wor na la bo xamé dina la laaj lula war fa aid li su'ali jawab préparer la question préparer réponse ñaar yoy mo fi nek yow jaamu yalla nga ci yalla ngay delu leer na di nga taxaw ci kanam mu laaj la kon préparer réponse yi préparer réponse yi lay laaj di waji biko hasan waxe lolou intabaha ar-rajul waji dadi def attention ndax waxi duguna ci mom fa ahassa annahu yanbaghi alayhi an yatabadara mu leer ne ko fi mu taxaw waji lim ko wax deug la mom nu rewul ak nun ñu ñeek ña bo len waxe deug ñu genn ci lañu nek da ngay wax ak waji mu nuro ak ñooñu di yalla wax ci suratul baqara summun bukumun umyun fahum la yarji'un da ngay wax ba son waji ne la man sama ginnaw lalo la ci def lalo lo wax day jall mu gilise dara du taxaw sama nopp yi dama ko fat duma deg Allahu akbar way waji yi melul na nun biko hasan waxe lolou fantabaha fa ne tek mu yegne mom kat ah wacce na yoon wi ndeke day dox di tukki wala muy dem bam juroom ben fu kedd way ndeke dafa wacc yoon wi fa qala ar-rajul mukhatiban al-hasan mal hila alegi nak serign bi ah ginaaw nak yama ye wax nga ma deug gi té nanguna ko légui luy pexé comme lima traversé mom munuma ko dabat juroom ben fukki at mom xamna né li dess sama kanam munuma ko am 60 ans munato ko dundat ko am 60 ans munato dundat 60 ans wa légui nak luy pexé Allahu akbar mal hila ya hasan qala al hila yasira lol de yomb na wax deug yalla yomb na pexe bi pour nga rattraper wa li dess même boudé fukki fan même boudé wèr même boudé ay at yu ndaw yomuna trop pour 60 ans yi li nga yak nga réparer ko ak yomb ñun ñi japp né paré nañ yalla do do jéggal wala mëna tuno def lu baax ba tax ñu lang ci mbon nañu déglu asan lu mu tontu waaji mal hila luy pexé qala al hasan al hila yasira pexé bi yomuna lol ahsin fi ma baqiya yughfar lak ma qad mada li dess rafetal lepp so rafetale li dess yalla balle li nga passé so ñaawale li dess ñu jugele lepp ñu atale lepp fayin ahsanta fi ma baqiya so rafetale li dess donte ne fukki fan la rafetal ko wer la rafetal ko at la rafetal ko yalla subhanahu wa ta'ala nangul lako jeggal li nga passé allahu akbar mune ko bo repé ba yak li dess 60 ans li ci fi dess so repé ba yak ko ñu atale lepp nga yam ben at ba 60 ans di jeex lepp lan lay atté ta kon ñun amna 60 ndax ñun amna lu ñu déssé ku nekk fi nga toll ci say at xolal li nga déssé nga gor gor lu ci yalla balla li nga passé ikhwatal iman no ngi ñaan yalla won ñu dëgg ñu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلفت يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تعصفت يا ابن الأربعين ذهب السباع وأنت على اللهو قد أكفت ينعم يفك أت نعم يفك أت يا ابن العشرين ينعم يفك أت كم مات من أقرانك وتخلفت جنراسيون بيغا تول نياتا سي دي ñata nit ñoo dé ñu am ñaar fukki at yow mi am ñaar fukki at ñaata yon ngay dugg ci bammel yi nga lire tablo yi gis ku ñu bind ané bi nga juddo wër wi nga juddo bis bi nga juddo mu ngi ci bir bammel yi teud yow mi am ñaar fukki at ci sa génération ci sa mass ñi nga toll lol ñi nga ci xam ñi dé ñaata lañu ndax lolou war na la yow yeen ñi am ñaar fukki at te julli ci juma wala ngeen di deg kaddu bi ñaata ñu ngeen xam ñu de ñu am ñaar fukki at ndax lolu war na len yabna al 20 kam mata min aqranik wa takhallafta yabna al 30 adrakta al shiba fama ta'assafta yow mi am fanweri at xana xamone yang ci sa dig ndaw xana xamone yang ci sa dig doole xana xamone yang ci sa dig man man sa katan ndax yang bayyi doole joju fum wara jeex yow mi am fanweri at japp ne am mbeurum lamb nga wara don wala ab rappeur wala ab simb kat wala ab taxuran kat wala ab musicien xana xamone ndaw day jeex yonent bi neena shababika qabla haramik fi nga nek ndaw gor gor gul bala magget di ñew le nga magget gennal keri lajal pay magget yi borom bi jaay yu wex yu seug yi ndax yeen pay mos ngeen nek ndaw yow mi am fanweri at demal nga laaji lolu to genné sa keur pa bo ñëk dajel nuyu ko ne ko ndax gor gi mos nga am fanweri at nga xol lum lay tontu يبنى الأربعين ذهب السباء وأنت على اللهو عاكف يوم يام ين فكات خنا خمون سانداو جيخنا تبلغ يانغي بوف تي تاخاني بانتي جوغي كوفي ام ين فكات خمال ن سانداو ديمنا بو يابوغا باي تاخاني نغا بوف نداخ نداو ديمنا يبنى الأربعين ذهب السباع سنداو دمنا وانت على اللهو قد اكفت سنداو دمنا بو ياغ تي لي بليغ ياغي جاب ني جين غا ياغي جاب ني تياخاني رواغولا سون لا ناي دو توب غاني با سي كانم فك ياغي ام 40 عام يونت الله محمد بيو امي 40 عام لاكو يالا يوني كون ميري جيخنا اخواني nanu bayyi sunu xel ci lunu nek nanu delo ci sunu xel yabnal 50 qad tanassafta al mi'at wa man safta yawmi am juroom fukki at seddo nga lepp lo amone ci alal ak dole ak lepp seddele nga ko te ba legi war wo yabnal 50 yawmi am juroom fukki at lepp li nga amone laqad tanassafta al mi'at seddele nga lepp lo amone ci alal waye ba legi seddego yalla wa man safta seddego yalla yow ci tiyaba yi ko wara jox yabna 60 hayya ila al hisab fa anta ala ma'tarika al manaya qad asrafta yow mi am juroom ben fukki at dogal yow mom dañ lay atté ci sa kanamu borom waye lu doy war moy yaangi wara taxaw ci sa kanamu borom ñulay atté waye ba légui yaangi ci chaaxani deppugo. Allahu akbar sabakan bi mu ngi xex ak tiahan dila bayilo nga lank yow mi am juroom ben fukki at yabna 60 hayya ila alhisab yegal ne legi nga taxaw ci sa kanamu borom yabna 70 maza qaddamta wama aza akharta yow mi am juroom ñaar fukki at yabna 70 yow mi am juroom ñaar fukki at maza qaddamta wayo mom lo yor ci sa mbous lo yobale ci sa borom waye lo fi baye Allahu akbar la nga yor yow mi yow juroom ñaar fukki at lo yobale ci sa borom waye lo fi ba pour ay tiyaba yu lay fekki baadu ay bar baadu ay dansin baadu ay tiaxanu kay nga fi baye sa ginnaw waye lan nga yobale ci sa borom yow mi am juroom ñaar fukki at إخوة الإيمان يبنى الثمانين يوم أم جروم يتفكئت لا عذر لك فقد أعذرت يوم أم توانغانت تخوارون نن لبياغ يوم أم جروم يتفكئت يبنى الثمانين لا عذر لك أم وانغانت لتخ أم وانغانت faqat a'zarta moy tandikul won nagn la waron nan la bi jaw rek doyna bi jaw rek doyna war bi jaw bes bu nek ngay xey gis nit ñi de doyna bes bu nek ngay gis ñu yanu neew yi yobbu ci armée li doyna li nga mënon mëna toko gis gi wañéku nopp yi wañéku bañ yi commencé yëngu doola ji lepp lor rek doyon na war war nga xamne yow leng nga de taxaw ci sa borom yow mi am juroom ñett fukki at ayyuhan nas al an ma dam al wasa'iq mutlaq was siraj munir wal bab at tawba maftuh min qabl an yujif al qalam wa tutwa as suhuf wa tutwa as suhuf bokk julidi ya ayuha an-nas ya nit ñi al-an legi nan daw legi fi ñu tok al-an ma dam al-wasa'iq mutlaq parce que registre yi kat yalla tejeggu ko yalla tejegul téré bi dé ba legi téré bi yalla nko ubbi kon nan daw bala mu koy tejj waaw nan daw bala yalla diko tejj al-an legi wa siraj munir lamp baangi leer yon waangi leer lamp bi fayagul nan gaaw bala lamp yi fay nan gaaw bala lamp yi fay bis buñ la genné ci dekk bi yow ba ci armée li gas bam xoot duggal lendeum crise lamp amatul de nan gaaw mbokk yi bala lamp yi fay wa babu tawba maftuh buntu tuub yalla tejeegu ko de nanu gaaw bala ñukoy tejj nga feug ñu ne la tejj nañ ko c'est trop tard Allahu akbar lolu gaay naan le médecin après la mort lu muy jëriñ amatul benn jëriñ nan tuup bala yalla di tejj buntu bi min qabl an yajif al qalam bala yalla di yëkëti khalima gi nanu tuup bala yalla di yëkëti khalima gi yalla nga ko tedd mu ngi bind ba legi registre ñi tuub ñu ko ubbi ku ñew tuub rek ngi bind la diw ñew na tuub na tay ma sha Allah diw ñew na tay tuub na ñu koy bind bisa ngi ñew dañuy yëkëti xalima gi nga ñew waji na la wacc na kañ ngay xey mu ne xey amatul Allah kañ ngay gont mu ne amatul lu xew mu ne yowmal qiyam rek taxaw ci kanamu borom bi lu nga liggeyal ñu fay la ikhwatal iman min ba'di an yujif al qalam wa tutwa as suhuf fek nga waji gi don bindu wacc na ki yoron registre bi tejj nako ñom ñaar ñep gaddu nañ seeni bagage ño ngay dem sa way kañ ngeen di ñewat ñu neena dotu ñu ñewat kañ ngeen di bindat bindu jeexna registre bi fess na qalam yi xalima gi yalla yëkëti nako mbir mi fendina misdal fulbe tagal yettude Allah e julde en elado men Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam khutba men hande wonno ko keblen jaabu wolgol haadi ken namde tebe jango yawmal qiyamati Allah subhanahu wa ta'ala wandani ena Qur'an jango yawmal qiyam on namdoto en fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin Allah subhanahu wa ta'ala wi jango min namdoto on onon be nelno mi annaba be mon so min namdi mon on gayni mi nodda annaba be min namdobe wondi kanko nela kanko Allah subhanahu wa ta'ala e ngurdam nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wondi e kan e joomum nelaado o wi fa rabbik lanas'alannahum ajma'in mi wondi e joome an Muhammad be do yimbe jango kambe fof ma min namdobe ajma'in ala ma wopay mi kambe fof min namdoto be en andi en be namdoto en te ko Allah namdoto kon holko wadde men keploden jabu waji di keploden ganden holko jaboto den jango sen namdama Allah subhanahu wa ta'ala mi wapata hay goto onon fof namdoto mi cerno goto biyetedo Hasanul Basri o yi waji goto baduno men hande no mbaden ni tan ina fijete ko mawdo o dañi dubi chapande jeegom o yi mo no foti dubi ndanda o wi chapande jeegom dubi ndanmi o wi meta anda alane lawol joni njettoda o famani ko cerno yidi halde mo ko cerno yidi wiide mo o famani no foti dubi ndanda o wi chapande jeegom adane lawol joni njettoda wajowi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o yo mbeda ada andi ko kalta ko firtata o mi andade halnam o yimo inna lillahi firtata ko ana lillahi abd min ko mi maccudo allah wa ana ilayhi raji min ko e makko duttoto mi o yimo sa andi an ka maccudo allah koy allah duttoto da anduma daro e yeso Allah on namdoma sa andi ma daro e yeso makko on namdoma kon heblan namdidi jabuyo heblan namdidi jabuo puisque ma wonamde wajo andi o halni mo gonga intabahar rajul wajo fini wimo malhila ya sheikh holko woni joni fere holko woni fere holko njaltirtumi ni holno njaltirtumi hen o wimo fewnu ko heddi ko ahsin fima baqiya ko heddi ko fewnu Allah yafama ko bennuda ko o wi sa bonni ko heddi ko namde da fof mbokki ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ñu deg ak top amna suñu benn mbokk julit suñu dekkendo bo xamne dafa am torof febar ba tank bi yaxu ci kaw ñaari yax yi tank bi ci poj bi ñaari la yax yi lalante tuñu mu faju ko lu tolo juroom benni at ñu bindal ko legi nak benn appareil bo xam daf ko wara jënd mu upp ko doole parce que ay million la muy wër jumaaji di ñaan dimbal ba yex suñu jumaaji tay ñu ngi leen di ñaan yeen ñi nga xamne julli si ngeen kenn ku nek mu def ci deureumam ngir yalla kenn ku nek mu genn ci posam limu attan mu dimbali ko su deme it kep kum xamne mën nako dimbali mu eggal ko jotaay bi mu eggal ko dimbal bobu allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح